إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp hutbe okur, Allah'a hamd eder, ona layık olduğu şekilde övgüde bulunur ve şöyle derdi: Allah'ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Sözün en iyisi Allah'ın kitabı. Sözün en iyisi Allah'ın kitabı. Yolun en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan ortaya çıkarılan bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Muhterem arkadaşlar, bu akşam bu sohbetimizde Hüsni Hatime'nin yani güzel sonun alametlerinden bahsedeceğiz. İşaretlerinden bahsedeceğiz. Hikmet sahibi, kanun koyucu yani şari Allahu Teala hüsni hatimeye, güzel sona delil gösterilen bazı açık alametler, işaretler koymuştur. Yüce Allah lütuf ve ihsanıyla bunları bizim için takdir etmiş. Her kim biraz sonra zikredeceğimiz şeylerin birisiyle ölürse, bu hal üzere ölürse, bu onun için iyi bir alamet olur. Hem de ne iyi bir alamet. Bu alametlerin ilki, kişinin ölürken kelime-i şehadeti söylemesidir. Kelime-i şehadeti söylerse ve o halde hemen ölürse, bu kişi hakkında hayır umulur. Bu kişi hakkında sonu güzeldi denir. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuya dair ne der? Kimin son sözü la ilahe illallah olursa, kimin son sözü la ilahe illallah olursa, yani Allah'tan başka ilah yoktur olursa, o cennete girer. Hadisi hakim Müstedreğinde ve başkaları hasen bir senetle rivayet etmiştir. Muaz radıyallahu anhudan bir başka yoldan şu ifadeyle de gelmiştir hadisi şerif: ölürken Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden her bir kimse bunu kesin olarak inanan bir kalple söylemişse, Allah o kimsenin günahlarını mutlaka bağışlar. Ölürken Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden bir kimse bunu kesin olarak inanan bir kalple söylemişse, Allah o kimsenin günahlarını muhakkak surette bağışlar. Ömer radıyallahu anhu Talha ibn Ubeydullah'ı ağır hasta olarak görür. Ona neyin var ey filancanın babası der. Herhalde sana amcanın hanımı kötülük etti der. Talha hayır der ve Ebu Bekir'e övgüyle bahseder Ebu Bekir'den. Ve sözüne şöyle devam eder: ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duydum. Beni ona bu hadis hakkında soru sormamı sadece o ölünceye kadar bunu yapabileceğimi, yani sorabileceğimi zannetmemdi. Sormadım o soruyu. Yani muhakkak günün birinde sorarım diyerekten o soruyu geciktirdimdir. Onun şöyle dediğini duymuştum. Ben bir söz biliyorum ki, Peygamberimizin sözü. Ben bir söz biliyorum ki bir kul onu ölürken söylerse ondan dolayı rengi ışıldar. Rengi parlar ve Allah onun sıkıntısını giderir. Ben bir söz biliyorum, bir kul onu ölürken söylerse ondan dolayı rengi ışıldar, parlar. Ve Allah onun sıkıntısını giderir. Bunu duyar Peygamberimizden sahabe, bunun dışında bir şey duymaz. Peygamber'e soracaktır, o söz nedir, o kelime nedir? Ta ki söylediğimizde ölürken bizim de rengimiz parlasın, Allah-u Teala dünya ve ahiret sıkıntısını gidersin. Talha İbni Ubeydullah şöyle der, devam eder. Ömer'le konuşuyordur ya. Ömer der ki ben onun ne olduğunu biliyorum dedi. Talha nedir diye sordu. Kıssayı anlatan sahabe. Ömer ölürken amcasına söylemesini emrettiği La ilahe illallah kelimesinden daha büyük bir söz biliyor musun dedi. Öyle değil mi? Ebu Talib vefat ederken Peygamberimizin amcası ne istemişti amcasından? Ey amca, La ilahe illallah kelimesini söyle, bu kelimeyle senin Allah'ın indinde senin lehine bir delilim olur dedi. Ama amcası bu kelimeyi söylemedi. Amcası İslam'a giremeden, İslam'a girmeden şirk ve küfür üzere ölür. La ilahe illallah kelimesinden daha büyük bir söz biliyor musun dedi. Ölürken amcasına söylemesini emrettiği bu sözden daha büyük bir söz. Ve Talha doğru söyledin. Odur vallahi, odur dedi. Evet arkadaşlar, kim bu kelimeyi inanarak, bilerek, anlayarak söylerse Allahu Teala inşallah onu cennet ehlinden, cennet ehlinden kılar. Fakat biz bu kelimeyi günün birinde ölürken söyleriz diyerek kendimize güvenmememiz gerekmekte. Çünkü nasıl yaşarsak o şekilde amelimiz sonuçlandırılır. Yani Allah'a sandırmaya çalışamayız. Ömrümüz boyunca iyilik işlememişiz. Nasıl olsa bu kelimeyi söyleyen cennete giriyor diyerekten, ölmeden önce bunu söyleriz diyerekten kendimizi aldatmayalım. Ha şimdi yeni bir ölüm vakiası oldu. Daha dün cenaze namazını gittik, kıldık. Arkadaşların bir tanesi kalkıyor lavaboya ve o an yığılıveriyor. Yığılıveriyor. Çünkü ölüm hiçbir zaman ben geliyorum diye davetiye göndermiyor. Bu bir kazada olabilir. Yukarıdan aşağı düşersin, ölürsün. Sakar bir mermi gelir, alnından vurur. Kimin ne zaman nerede öleceği hiç belli değil. Çünkü ölüm dediğimiz gibi hiçbir zaman davetiye ile gelmiyor. O bakımdan her zaman ölüme hazırlıklı olmamız gerekmekte. Evet, bu bir beşaret, bu bir müjde. Hüsnü hatimenin, güzel sonun bir alameti. Kişi ölürken La ilahe illallah diyerek ölmez. Kim La ilahe illallah diyerek ölürse cennete girer Allah'ın izniyle. İkinci bir alamet, alnı terleyerek ölmek. Bu da bir hüsnü, yani iyi sonun bir alameti. Çünkü Burayde bin Hasib radıyallahu anh şunu söyler. Kendisi Horasan'dayken hasta bir kardeşinin ziyaretine gider. Onun öleceğini anlar, aniden alnının terlediğini görür. Bunun üzerine şöyle der, kendisi sahabedir tabi. Allahu Ekber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini, şöyle buyurduğunu duydum. Müminin ölümü alnının terlemesiyle olur. Müminin ölümü alnının terlemesiyle olur. Tabi Müminden başkası da terleyebilir. Allah'a iman etmeyen birisi de terleyebilir. Allah'a küfreden, Allah'ı inkar eden birisi de terleyebilir. Ama bu onun için iyi sona dair bir alamet değil. Bu yalnız mümin için geçerli olan, Müslüman için geçerli olan iyi bir alamet. Müminin ölümü alnının terlemesiyledir. Bu hadisi Ahmed, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Hakim, Tayalisi ve Ebu Nuaym rivayet etmiştir. Hadisin senedi sahihtir. Bir başka alamet, bir başka işaret, hüsnü hatimeye dair, güzel sona dair, cuma gecesi veya cuma günü vefat etmek. Niçin böyle diyoruz? Çünkü bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis-i şerifler var. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur. Cuma günü veya cuma gecesi ölen Müslümanı Allah mutlaka kabir fitnesinden korur. Cuma günü ve cuma gecesi ölen Müslümanı Allah mutlaka kabir fitnesinden korur. Bu hadisi arkadaşlar Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Fesevi El-Ma'rife adlı kitabında rivayet etmiştir. Hadis hasen veya sahih bir hadistir. Bu üçüncü alamet. Ne dedik? Kaç tane saydık? Evet. Kaç tane saydık? Sen geç kaldın. İki tanesini duydun herhalde. Kaç alamet saydık? Üç tane. İlki hangisiydi? Şehadet ederek ölmek. İkincisi? İkincisi? Alnı terleyerek ölmek. Üçüncüsü? Gençler? Üçüncüsü? Cuma günü ve gecesi vefat etmek. Dördüncü alamet, savaş alanında şehit düşmek. Bu da bir başka alamet. Bakın Allah-u Teala bu usta ne der? Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Yani Allah-u Teala ikramda bulunur. İkramda bulunur, ihsanda bulunur onlara. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olanlara da hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Arkalarından gelen kardeşleri için. Âl-i İmran 169-171. Ayet dışında, ayetler dışında bu konuda gelen hadisler de vardır. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne der? Allah katında şehit için 6 özellik vardır. Dökülen ilk kanıyla birlikte günahları bağışlanır şehidin. Dökülen ilk kanıyla birlikte, akan ilk kanıyla birlikte günahları bağışlanır. Cennetteki yerini görür. Cennetteki yerini görür. Öleceği yahut ölmeden hemen önce. Kabir azabından korunur şehit. En büyük korkudan emin olur. Evet, 6 özellikten bir tanesi. En büyük korkudan emin olur. Herhalde bu mahşer yerinde yahut tekrar kaldırıldığı zaman. İman elbisesi giydirilir. Hurul İn ile evlendirilir. Ve akrabalarından 70 kişi hakkında şefaat etmesi kabul edilir. Demek ki şehit şefaat edecek. Duacı da olacak. Evet, bu şehit hakkında gelen, özellikleri hakkında gelen bir hadis. Hadis-i Tirmizi rivayet eder ve sahih olduğunu söyler. Bir başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adam şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, müminler niye şehit müstesna kabirlerinde fitneye, kabirlerinde fitneyle karşılaşırlar? Şehit müstesna, şehit kabir fitnesinden, kabir azabından emin olur ya. He, niçin müminler şehit müstesna, şehit hariç kabirlerinde fitneyle karşı karşıya gelirler? Müminler gelir de niçin şehit gelmez? Deyince Resul sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne der. Onun tepesinde kılıçların parlaması fitne olarak ona yeterdir. Savaş meydanında, savaş sahasında, alanında kılıçların parlaması, uçuşması fitne, yani azap ve imtihan olarak yeterdir. Bu hadisinde Nesai rivayet etmiştir. Hadisin senedi sahihtir. Burada bir uyarıda bulunalım. Kalpten arkadaşlar, samimi olarak şehitliği isteyenin, kalpten samimi olarak, ihlaslı olarak şehitliği isteyenin savaş alanında şehitlik kendisine nasip olmasa bile şehitliği elde edeceği ümit edilir. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle demiştir. Kim samimi olarak, ihlaslı yani kalpten Allah'tan şehitliği dilerse yatağında ölse bile Allah onu şehitler derecesine ulaştırır. Demek ki işin aslı kalp, işin aslı kalbin ameli, kalbin inancı, kalbin niyeti. Bu hadisi Müslim ve Beyhaki sahih olarak rivayet etmişlerdir. Kim samimi olarak Allah'tan şehitliği dilerse yatağında ölse bile Allah onu şehitler derecesine ulaştırır. Etti 4. Beşincisi, Allah yolunda gaza ederken ölmek. Allah yolunda gaza ederken ölmek. Bu konuda ki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın sahabelerine ne der? Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda öldürülenler şehittir. Ey Allah'ın Resulü! Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz kendi aranızda kimi şehit sayıyorsunuz der. Siz kendi aranızda kimi şehit sayıyorsunuz der. Sahabeler ey Allah'ın Resulü Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Yani sahabelerin duydukları anladıkları bu. Allah'ın kitabından Resulünün sünnetinden. Allah yolunda öldürülen şehittir. Gazada savaşta öldürülen şehittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halde der ümmetimin şehitleri az olur. Siz yalnız bunu sayarsanız ümmetimin şehitleri az olur. Sahabeler peki onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verir. Allah yolunda öldürülen şehittir. Yani gaza esnasında. Allah yolundaki cihat savaş esnasında. Allah yolundayken ölen kimse de şehittir. Allah yolunda çıkmışsın fakat o yoldayken ölüyorsun. O yolda giderken ölüyorsun yine şehitsin. Taun'dan, taun hastalığından ölen şehittir. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Karın hastalıklarından ölen şehittir. Karın hastalıklarından. Karın hastalıkları hakkında bakın ilim ehli şöyle der. Yani su toplanması ve karnın şişmesiyle meydana gelen karın hastalığıdır. Karın şişmesiyle veya su toplanmasıyla. Ayrıca ishal ve karından acı çeken olduğu da söylenmiştir. İlim ehli tarafından. Ve devam eder, suda boğularak ölen şehittirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda öldürülen şehit, Allah yolundayken ölen şehit, taundan ölen şehit, karın hastalıklarından ölen şehit, suda boğularak ölen şehit. Bu hadisi yine Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Şimdi burada bir şey söyleyelim. Biliyorsunuz geçen haftaki dersimizde günahları silen, günahları ortadan kaldıran bazı amellerden bahsetmiştik. Günahları ortadan kaldıran bazı amellerin bir tanesi de şehitlik dedik. Allah yolunda şehit olan, Allah yolunda şehit olanın günahları siliniyor. Ama borç hariç. Borç silinmiyor. Çünkü o Ademoğlunun hakkı. Dolayısıyla Birisi öldüğü zaman isterse malının tamamını kapsasın borcu. Hemen borcunun ödenmeye koşulması gerekir. Eğer ölen kimsenin malı yoksa borcunu ödemek için çaba da göstermişse devlet onun adına borcunu öder. Devlet yapmaz da, yani Beytülmal, devletten kastınız Beytülmal. Devlet yapmaz da bazıları gönüllü olarak borcunu öderlerse bu caizdir ve borcu ondan düşer. Bu konudaki hadisleri parantez içinde zikredelim ve konumuza devam edelim. İbn-i Mace'nin, Ahmet'in ve Beyhaki'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Sa'd bin Atval radıyallahu anh'un kardeşi vefat eder. Miras olarak 300 dirhem bırakır. Bakıma da muhtaç çoluk ve çocuğu vardır arkasında. Sa'd radıyallahu anh'u şöyle der: ben bıraktığı parayı çoluk ve çocuğu için harcamak istedim. Abi ya kardeşi ölür. Para bırakır, bir de geriye yetim çocuklar bırakır, muhtaç çocuklar bırakır. Ama bıraktığı para ancak ve ancak borcunu kapatıyor. Parayı çoluk çocuğu için harcamak istedim der abi. Yani çocukların amcası. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kardeşin borcu sebebiyle tutulmaktadır. Git onun borcunu öde. Gittim borcunu ödeyip geldim. Ve ey Allah'ın Resulü, borçlarını ödedim. Ancak delili olmayan, elinde delili olmayan bir kadının iddia ettiği 2 dinar kaldı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadına o parayı ver. Çünkü o haklıdır. Bir rivayette doğru söylüyordur dedi. Burada geriye kalan çoluk çocuk var, yetim kalmışlar, ihtiyaçları var ama geriye kalan para ancak vefat edenin borçlarını kapsamakta. Borçlarını ödemeye yetmekte. Buna rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem git der, kardeşinin borcunu öde, çünkü o borcu sebebiyle tutulmaktadır. Konuyla ilgili ikinci hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Bir rivayette sabah namazını kıldı. Namazı kıldıktan sonra burada falancalardan birisi var mı diye sordu. Bir aile adı. Kimse cevap vermedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey söylediğinde, sahabeye bir şey söylediğinde susup dinlerlerdi sahabe. Bunu birkaç defa söyledi. Yani burada falancadan birisi var mı? 3 defa söylediği halde kimse cevap vermedi. Birisi, sahabeden birisi, aradığın işte budur dedi. Arka taraftan birisi elbisesini sürükleyerek kalktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk 2 soruma cevap vermeyişinin sebebi nedir diye sordu. Halbuki ben senin adını ancak iyi bir şeyden dolayı andım. Falanca, yani o aileden birisinin ismini vererek, borcu dolayısıyla tutulmaktadır. Cennete gönderilmemektedir. İsterseniz onu kurtarın, isterseniz onu Allah'ın azabına bırakın, dedi. O kişinin akrabalarının, şimdi ravi anlatıyor, o kişinin akrabalarının ve onun durumuyla ilgilenenlerin kalkıp borcunu nasıl ödediklerini görmeni isterdim, der ravi. Sonunda onun hiç alacaklısı kalmadı. Bu hadis arkadaşlar Ebu Davud, Nesai, Hakim, Beyhaki, Fayalisi ve İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmişlerdir. Hadis sahih bir hadistir. Konuyla ilgili olarak bir başka rivayette bir adam öldü sahabelerden. Evet, Cabir İbni Abdillah der. Bir adam öldü, onu yıkadık, kefenledik ve üzerine güzel kokular saçtık. Ve onu Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazını kıldırması için cenazelerin konulduğu makamı Cibril'in yanına koyduk. Medine'ye giden bilir. Medine'de Darüsselam, Babu Selam var. Bir de Babu Cibril var. Babu Cibril, Cebrail aleyhisselamın gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy getirdiği caminin kapısı. Babu Cibril diye alınır. Hemen orada ne vardır? Musalla vardır. Namazgah vardır. Bursa'da da öyle bir yer var. Bursa'da İpekçilik Müzikası'nın paraleline düşen bir yer namazgah diye geçer. Eskiden Osmanlı Devleti döneminde, daha önceki dönemlerde orada insanların cenaze namazlarını kılarlarmış. Namazgah, evet. Camide kılınmıyor, namazgahta kılınıyor cenaze namazları. Cenazelerin konulduğu makamı Cibril'in yanına koyduk. Daha sonra Resul sallallahu aleyhi ve selleme cenaze namazını kıldırması için haber verdik. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bizimle birlikte geldi. Birkaç adım attı, arkasından şöyle dedi. Galiba adamınızın borcu var. Dedi. Oradakiler, evet, 2 dinar borcu var dediler. Bunun üzerine Resul sallallahu aleyhi ve sellem geri çekildi. Ve adamınızın namazını kılın dedi. Aramızdan Ebu Katade adlı birisi, ey Allah'ın Resulü, o 2 dinarı ben ödemek istiyorum dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ona, 2 dinarı kendi parandan sen ödeyeceksin ve artık ölünün bu borçla ilgisi olmayacak, öyle mi diye sordu. Adam evet dedi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine onun namazını kıldırdı. Bu hadisi arkadaşlar hakim rivayet etmiştir. Hadisin senedi hasendir. Bu hadisler kişinin oğlundan başkası tarafından olsa bile ölünün kendi namına borç ödenmesinden yararlandığını ve ödemenin kendisinden azabı kaldırdığını ifade etmekte. Yani sen vefat ediyorsun, oğlun ödemese bile, çoluk çocuğun ödemese bile başkası senin borcunu ödediği zaman o borç senin üstünden kalkıyor. Aynı sahabelerin yaptığı gibi. Ödeyenler, yakınlar da ödemiş, yakınları olmayanlar da ödemiş. Bu son hadiste de geldiği gibi. Dolayısıyla ölü bundan yararlanıyor ve ölüden azap kaldırılıyor. Ve bunlar, bu hadisler arkadaşlar, Yüce Allah'ın insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Bakın ayet-i kerimede bu şekilde ifade ediliyor. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ne demek bu ayet? Yani ahirette sana faydası verecek, fayda verecek olan şeyler nedir? Ahirette sana faydası olacak şeyler nedir? Kendi çalıştıklarındır. Ayetin ifadesi bu. Kendi amellerindir. Hadiste de aynı ifade var. İnsan ölünce iç şey dışında ameli kesilir. Şimdi bir ayet, bir hadis var. Bu hadisler, biraz önceki zikrettiğimiz hadisler, bu hadisin ve bu ayetin taşıdığı genel ifadeyi tahsis eden, özel hale getiren rivayetler arasındadır. Ayet genel ifadeyi taşıyor ama hadis ne yapıyor? Bunu özelleştiriyor, hususileştiriyor. İnsanın kendi çalışmasından başka bir kazancı yoktur ahirette. Ama bir istisna var. O da borcu bile olsa, demek kendisi namına çocukları ödese, başkası ödese o ondan faydalanıyor. Bu şekilde anlaşılması gerekiyor. Ama ölen adına borç ödemekle onun adına sadaka vermek ayrı ayrı şeyler. Şimdi borç var, bir de sadaka var. Ama borç ödemek sadaka ödemekten daha özel. Bazıları sadaka, yani verilen sadakanın da ölüye mutlaka ulaşacağı iddiasındalar. Ama şu var, borç kim olursa olsun ölünün namına ödediğin zaman bu borç ondan kaldırılıyor. Ama sadaka böyle değil. Yani birisi gelip sen öldükten sonra senin namına sadaka vermesi kabul edilmiyor. Bu sana ulaşmıyor. Çocuğunun verdiği sadaka hariç. Çocuğun senin arkandan, senin namına, babamın için, annemin için sadaka veriyorsa senin namına, senin adına, bu sana kıyamet günü ulaşıyor ve bundan faydalanıyorsun, bundan istifade buluyorsun. Konuyla ilgili, borçla ilgili bir başka hadis de var. Bununla bu borç meselesini kapatalım. İmam Ahmed'in sahih olarak, daha doğrusu ceyyid, iyi bir isnatla rivayet ettiği bir hadiste, her kim benim ümmetimden bir borç yükü altına girer de, onu ödemek için gayret harcamakla birlikte, bakın burada kayıt var, onu ödemek için gayret harcamakla birlikte onu ödemeden ölürse, onun velisi benim, der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu zikrettiklerimiz bizlerin geçen haftaki dersimize olan ilave, bu haftada konumuzla ilgili olduğu için bu parantezi burada açmış bulunuyoruz. Şimdi dedik, Allah yolunda gaza ederken ölmek, nedir? Hüsnü hatimeye bir alamettir. İyi sona bir alamettir. Beşinci olarak bunu zikrettik. Altıncı olarak veba sebebiyle yahut taun hastalığı sebebiyle ölmek. Taun hastalığı arkadaşlar, Allah-u Teala'nın Ademoğlu hakkında takdir ettiği bir hastalık. Biliyorsunuz bir dönemler Avrupa'da bu hastalık sebebiyle herhalde milyonlarca insan öldü desek mübalağa etmemiş oluruz. Veba sebebiyle ölmek. Sirin kızı Hafsa şunu anlatır. Enes İbni Malik bana şöyle dedi. Yahya İbni Ebi Amr'a neden öldü diye sorar. Ben de taun sebebiyle öldü dedim. Bunun üzerine Resulullah'ın taun her Müslüman için şehitliktir dediğini söyledi. Taun, yani veba hastalığı, her Müslüman için şehitliktir. Bu kimin için geçerli? Müslüman için geçerli olan bir hususiyet. Yine Ayşe radıyallahu anha Resul sallallahu aleyhi ve selleme taunu sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şunları söylemişti. Şüphesiz taun öyle bir azaptır ki Allah onu dilediği kimseler üzerine gönderir. Fakat Allah onu müminler için bir rahmete çevirdi. Bir kulun bulunduğu memlekete, o memlekette taun hastalığı çıkar da o da kendisine ancak Allah'ın yazdığının, takdir ettiğinin ulaşacağını bilerek ve sabrederek orada kalırsa, Allah'ın bir takdiri, sabrediyor, ecrini Allah'tan bekleyerek orada kalırsa, o kişiye şehide verilen ecrin aynısı verilir. Şehide ne ecir veriliyorsa, ne sevap veriliyorsa, taundan dolayı Allah'ın kazasına ve kaderine razı olarak, taundan dolayı sabrederek, bekleyerek orada kalan kişiye de verilen ecir, şehide verilen ecrin aynısı. Bu hadisi Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Konuyla ilgili bir başka hadis de, şehitlerle taundan dolayı ölenler gelir. Şehit ve taundan dolayı ölenler. Ve taundan dolayı ölenler, biz şehit kimseleriz derler şehitlere karşı. Şehitler de şöyle, onlara şöyle denir. Bekleyin. Taundan ölenlere şöyle denir. Bekleyin. Eğer onların yaralarından şehitlerinki gibi kan akıyor ve kokusu mis gibi kokuyorsa onlar da şehittir. Ve onların böyle olduklarını görürler. Der hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i İmam Ahmed Tabarani rivayet etmiştir. Hasan bir hadistir. Etti 6. 7. olarak karın hastalığı sebebiyle ölmek. Bu konuda iki tane hadis var. Biraz önce karın hastalığı geçti zaten. Diğer bir hadis de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Abdullah İbni Yesar şöyle der. Ben Süleyman İbni Surad ve Halid bin Urfut'la birlikte oturuyordum. Karın hastalığı yüzünden ölen birisinden bahsettiler. Onların ölen kimsenin cenazesinde, yani cenaze namazında bulunmayı çok istediklerini fark ettim. Biri diğerine şöyle dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, karnı kendisini öldüren, karnı yani midesi kendisini öldüren, karın hastalığı sebebiyle ölen kimseye kabrinde azap edilmeyecek. Demedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demedi mi? Der birisi diğerine. Öbürü de tabii ki öyle dedi diye cevap verir. Bir başka rivayette doğru söyledim denilmiştir. Bu hadisi de Nesai ve Tirmizi hasen olarak rivayet etmiştir. Demek ki karnı kendisini öldüren, yani karın hastalıkları sebebiyle ölen kimseye kabrinde azap yok. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onu şehitlerden addetmekte, saymakta. 8. ve 9. alamet boğularak ve yıkıntı altında kalarak ölmek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep peygamber diyoruz. Çünkü bunlar hep gaybi konular. Kimin şehit olduğunu, kimin affedildiğini biz içtihatla bilemeyiz. Ancak Allah'ın ve Resulünün bildirmesiyle bilebiliriz. Dolayısıyla hep Allah-u Teala böyle dedi. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi diyoruz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şehitler beştir. Taunda, yani veba hastalığında ölen, karın hastalığından ölen, suda boğulan, yıkıntı altında kalarak ölen, Allah alem herhalde yıkıntı altında bir evin yıkılması yahut bir deprem, bir zelzele ve Allah yolunda şehit olandır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu halini rivayet ettiği hadiste. 10. alamet, kadının bebeği sebebiyle loğusayken ölmesi. Bebeği sebebiyle loğus halinde ölmesi. Hamileyken daha ölmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani bebeğin ölmesi değil, kadının ölmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan Abdullah İbni Ravaha'yı ziyaret etti. Oturması için ona yer ayırınca sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen ümmetimin şehitlerinin kimler olduğunu biliyor musun? Oradakiler Müslümanın öldürülmesi şehitliktir dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ümmetimin şehitleri az olur dedi ve devam etti. Müslümanın öldürülmesi şehitliktir. Taun sebebiyle ölmek şehitliktir. Kadının karnındaki cenin sebebiyle ölmesi şehitliktir. İlave olarak gelen lafızda bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne der? Bebeği annesini göbek bağıyla cennete doğru çekecektir. Bebeği annesini göbek bağıyla cennete doğru çekecektir der. Ahmet'in, Darimi'nin, Tayalisi'nin rivayet ettiği bu sahih hadiste. 11. ve 12. alamet arkadaşlar, hüsnü hatimeye, güzel sona işaret eden alametler bunlar. Yangında ve zatül cem hastalığında. Bu hastalık ve yangın sebebiyle kişinin ölmesi. 11. ve 12. alamet. Yani zatül cem hastalığı hakkında akciğer zarı iltihabı denmekte bu hastalığı. Akciğer zarı iltihabı. Bu konuda gelen hadisler var. Bunların en meşhuru Cabir İbni Atik'ten gelen, merfu olarak gelen şu rivayet. Şehitler der, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öldürülmenin dışında 7 kişidir. Taun yüzünden ölen şehittir. Yani veba hastalığı. Suda boğularak ölen şehittir. Zatül cem, akciğer zarı iltihabı. Zatül cem hastalığında hastalığı sebebiyle ölen şehittir. Karın hastalığı sebebiyle ölen şehittir. Yangında ölen şehittir. Yıkıntı altında kalarak ölen şehittir. Karnındaki cenin sebebiyle ölen kadın şehittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i Malik, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Hakim ve Ahmet rivayet etmiştir. Hadisin senedi sahihtir. 13. alamet, verem hastalığından dolayı ölmek. Evet, verem hastalığı da bu cümledendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah yolunda öldürülmek şehitliktir. Ne olsa iken ölmek şehit olmaktır. Yangında ölmek şehit olmaktır. Suda boğularak ölmek şehit olmaktır. Verem hastalığı yüzünden ölmek şehit olmaktır. Karnımdaki bir hastalık sebebiyle ölmek şehit olmaktır olarak buyurur. Hadis-i Tabarani El-Evsat adlı kitabında rivayet etmiştir. Ravileri sikadır, güvenilirdir. 14. alamet, evet, güzel sona bir işaret: zorla ele geçirilmek, yani gasp edilmek istenen bir malı savunurken ölmek. Malı müdafaa uğrunda. Malını müdafaa uğrunda. Bu konuda gelen bazı hadisler vardır. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Malını muhafaza uğrunda öldürülen, malını muhafaza uğrunda, malı için. Bir rivayette haksız yere malı alınmak istenirken yaptığı mücadele sonunda öldürülen kimse şehittir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hureyre yine şu hadisi rivayet eder: bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ey Allah'ın Resulü, birisi malımı almak maksadıyla gelse ne yapayım? Malımı istiyor, almak istiyor, gasp etmek istiyor. Bu konuda görüşün nedir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, malını ona verme diye buyurur. Adam benimle dövüşmeye kalkarsa görüşün nedir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen de onunla dövüş der. Adam beni öldürmeye, yani beni öldürürse görüşün nedir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen şehit olursun der. Seni öldürürse. Malını müdafaa uğrunda. Adam peki ben onu öldürürsem ne olur der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem, o cehennemdedir cevabını verir. Bu hadisi de arkadaşlar Müslim, Nesai ve Ahmet rivayet etmiştir. Yine bu konuda gelen bir başka hadiste Muharrik radıyallahu anhu şöyle der: bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi: birisi gelip malımı isterse ne yapayım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona Allah'ı hatırlattır. Yani Allah'tan korkmasını, bu yaptığı işin haram olduğunu, helal olmadığını Allah'a hatırlat. Allah'la korkun. Allah'ı hatırlat dedi. Adam hatırlamak istemezse dedi. Yani hatırlatırım Allah'ı ama adam korkmazsa, hatırlamazsa, geri durmazsa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etraftaki Müslümanlardan ona karşı sana yardım etmelerini istedi. Yani insanlardan. Yardım talebinde bulun. Yolunu keserse, senden bir şeyini gasp etmek isterse. Müslümanlardan ona karşı sana yardım etmelerini istedi. Adam çevremde hiçbir Müslüman yoksa ne yapayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yöneticiden yardım istedi dedi. Adam yönetici bana uzak bir yerdeyse ve o adam bana karşı hızlı davranırsa o zaman ne yapayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ahiret şehitlerinden olmak veya malını vermemek için malın uğrunda dövüş dedi. Dolayısıyla hadisi Nesai ve Ahmet rivayet etmiştir. Sahihtir. Yani bir kişi, eğer Müslüman bir kişi ise, gelirler yolunu keserler. Bir kadın olabilir, bir erkek olabilir, çantasını gasp etmek isterler. Başka bir şeyini almak isterler. Sen nefsi mücadelede bulunduğun zaman malını korumak isteme gayesiyle o adamla boğuştuğun zaman, eğer seni öldürürse cennete giriyorsan. Eğer bir Müslüman isen tabii. Bir Müslüman isen, İslam'a bağlı kalıp yaşamaya çalışan bir Müslüman isen. Evet. 15. ve 16. alamet, hüsnü hatimeye, güzel sona dair başka bir alamet: yine dini ve canım korumak için ölmek. Demin malı korumak içindi. Burada dini ve canı korumak için ölmek. Hadis-i şerifte bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur: Malını muhafaza uğrunda öldürülen kimse şehittir. Ailesini muhafaza uğrunda öldürülen de şehittir. Ailesini. Dinini muhafaza uğrunda öldürülen şehittir. Kanını muhafaza uğrunda öldürülen şehittir. Evet, bu hadisi Ebu Davud Nesai Tirmizi sayı olarak rivayet eder. Yine konuyla ilgili başka bir hadiste daha geniş bir lafızla gelir. Kendisine yapılan haksızlığı önlemek uğrunda öldürülen kişi şehittir. Bir haksızlık yapılmış, buna mani olmak istiyorsun. Adam çıkartıyor bıçağı, öldürüyor. Seni, evet, yapılan haksızlığı önlemek uğrunda öldürülen şehittir. Bu hadisi de Nesai ve İmam Ahmed Müsned'in de rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. 17. alamet, Allah yolunda murabıt iken, sınır koruyuculuğu yaparken ölmek. Evet. Allah yolunda murabıt iken, sınır koruyuculuğunu yaparken ölmek. Bakın bu hususta Müslim'in Kitab-ı İmara'da gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur. Bir gün ve bir gece hudut, yani sınır koruyuculuğu yapmak. Yani nöbet beklemek. Bir ay oruç tutup nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Bir gece İslam beldesinin sınırlarında nöbet tutuyor. Düşmana karşı ülkeyi koruyor. Vatanı koruyor. Ecrini Allah'tan bekleyerek. Bir ay oruç tutup nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve devam ediyor. Ve eğer bu vatana, bu vatan muhafazasına bağlı, yani bu İslam ülkesine, bu asker murabıt olarak, yani nöbet beklerken vefat ederse, o an işliğe geldiği salih ameli yine üzerine cereyan eder. Yani salih olarak daha önce işlediği ameller kesilmez, devam eder. Ta kıyametin kopmasına kadar. Rızkı da üzerine gönderilir, durur ve fettandan emin olur. Ve fettandan emin olur. Hadis bu şekilde gelir. Fettandan emin olur. Herhalde fitneci şeytandan emin olur. Olarak tercüme edilmiş hadisin o kelimesinin ilim ehli tarafından nasıl tefsir edildiğini, şerh edildiğini şey yapamadım, araştıramadım. Vaktim olmadı. O fettandan emin olur lafzına bakmak gerekiyor. Evet, bu hadisi arkadaşlar Müslim, Nesai ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Konuyla ilgili bir başka hadiste her ölenin öldükten sonra ameli mühürlenir. Ancak Allah yolunda murabıt iken, yani sınır bekçiliği yaparken ölen bundan müstesna. Ameli kıyamet gününe kadar arttırılır, kabir fitnesinden emin olur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 18. alamet, yaklaşıyoruz, bitiriyoruz. 18. alamet hakkında, evet, salih, yani iyi bir ameli işlerken vefat etmek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim Allah rızası için la ilahe illallah derken onunla ameli mühürlenirse, yani yaptığı son amel, ölürse cennete girer. Kim Allah rızası için bir gün oruç tutar da onunla ameli mühürlenirse cennete girer. Cennete girer. Kim Allah rızası için bir sadaka verir de onunla ameli mühürlenirse yine cennete girer olarak buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu İmam Ahmed rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. 18 tane alamet işaret zikrettik. Hüsnü Hatime'ye dair. Bakın Hafız İbni Hacer Bukhari'nin şerhinde ne der? Bu şehitliğin ve sebep ve özelliklerinden bahsederken şöyle der: ceyyit olarak gelen, yani iyi senetle, sahih senetle gelen rivayet yollarından 20'den fazla özellik olduğunu tespit ettik şehitlik hakkında. Kendi içtihadına göre 20'den fazla özellik tespit ettiğini zikreder. Albani 18 özellik tespit eder sayı olarak. Bunu da zikretmiş olduk. Fakat bir uyarı var. Buhari arkadaşlar sahihinde şöyle bir başlık açar. Falanca şehittir denilmez babı konusu. Falanca şehittir denilmez konusu. Şimdi kim şehit, kim şehit değil, hiç şüphesiz bu gaybi bir konu. Çünkü o kişinin hangi niyetle o ortamda öldüğünü bilmiyorsun. Dolayısıyla Allah'ın ve Resulünün şehit dediklerine biz de şehit diyoruz ve dememiz gerekiyor. Çünkü Allah'ın şehadeti, Peygamberimizin bildirisi söz konusu. Gaybi bir konu. Gaybi bir konuyu ancak Allah ve Resulü bize bildirebilir. Fakat kimin şehit olduğunu biz bilemeyiz. Dolayısıyla ümit ederiz. Şehittir. Şehit olmuştur. Ümidini besleriz. Ama bu adam Allah yolunda şehit olmuştur. Bu adam şehittir diyemeyiz. Çünkü şehittir diyebilmen için bu adam %100 cennetliktir demen gerekiyor. Bu adam %100 günahları affolmuştur manasına geliyor. Buna dair bir bilgimiz var mı? Yok. Buna dair bilgi ancak Allah'ın indinde. Dolayısıyla Buhari böyle bir başlık açmıştır. Falanca şehittir denilmez babı. Aynı şekilde Arapça olarak kullanılan bir terim Türkçe tercümelerde var. Yahut konferanslarda bilerek yahut bilmeden söylenen bir kelime var. O da merhum fulan. Merhum kelimesini söylerler. Merhum demek arkadaşlar, yani aslında Allah rahmet eylesin olması gerekir. Merhum, acınmış, bağışlanmış, günahları affedilmiş manasına gelen, ismi meful olarak gelen bir kelime. Merhum olduğunu, bağışlanmış, acınmış, günahları affedilmiş olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Senin görevin ancak ve ancak rahmet dilemek, dua etmek, Allah'tan acınmasını, günahlarının bağışlanmasını istemek. Allah rahmet eylesin, Allah acısın manasında. Allah günahların takdiratını affetsin manasında. Bu şekilde denmesi gerekiyor. Ve bu şekilde, yani cereyan etmiş, bu şekilde söylenmiş. Ama maalesef bu kelime bu şekilde kullanılmakta, merhum, acınmış, bağışlanmış manasında, ki bu yani aynı bu konuyla ilgilidir. Çünkü bağışlandığını bilmiyorsun. Senin için gaybı bir konu. Bu hususta bir vahye mi İktila ettin ki bağışlandığını biliyorsun? Hayır. Bu konudaki tek bilgi Allah'ın indindedir. Diyorum ve burada dersimi bitiriyorum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyk. Şimdi arkadaşlar